Якуб Колос, Симон Музика, поэма. Ад родная зямлі, ад гоману бароў, ад казак вечароў, ад песень дудароў, ад светлых воблікаў закінутых дзяцей, ад шолаху начэй, ад тысячы ніцей, з якіх аснована і выткана жыццё, і злучана быццё і небыццё, збіраўся скарб, струменіўся няспынна, вясёлкавым ірдзеннем не спяваў і выхаду шукаў адбітак родных з'яў у словах, вобразах, у песнях вольнаплынных. І гэты скарб, пазычаны, адбіты, у сэрцы перажыты і росамі абмыты, дзяніц маіх мінулых, для вас, душою чулых, як доўг, як дар дае пясняр.